Radio 538 aan het begin van je donderdag. Floris hier, lekker dat je erbij bent. Hey, ik las een bericht over een nieuw soort instrument. En ik weet bijna zeker dat je er nog nooit van gehoord hebt. En hoe het klinkt, hoor je over 6 minuten. Na Adele. To stand in your arms. With-

putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad, I did all the work. No longer sad, I'm putting me first. Out with the past, it no longer hurts, it no longer burns, it no longer works. Yeah, I'm not mad. De 538 Dance Smash van deze week. Kygo en Khalid, Save My Love. 5 plus 3 is 8. We gaan de tweede ronde van deze week spelen. Zometeen hoofdrekenen. 30 seconden lang zoveel mogelijk hoofdrekensommetjes goed beantwoorden. En het doel om morgenavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn. 5 plus 3 is 8. Mark had er gisteren 8 goed in een halve minuut. Dus mocht je nou zoiets hebben van, oh, wat eventjes. 9 sommetjes goed minimaal in 30 seconden. Dat moet mij wel lukken, weet je. Ik heb er zin aan. Kom maar door met die sommen. Pak de app van 538 erbij. Geef antwoord op de kwalificatiesom. 6 keer 7. Dus hoeveel is 6 keer 7? Even nadenken, even rekenen. Kraak, kraak, kraak. En als je eruit bent, geef het dan maar door via de app van Radio 538.

Ralf, je bent ermee gekwalificeerd voor 5 plus 3 is 8, de tweede ronde van deze week. 30 seconden gaat er zo meteen aftellen. In die 30 seconden komen er allemaal hoofdrekensommetjes op je af en het doel om er zoveel mogelijk goed te hebben. En morgenavond op dit tijdstip de weekwinnaar te zijn, dat word je. Nou, in ieder geval, je maakt nog kans als je Mark van de troon stoot van het weekklassement. Die had er gisteren 8 goed, Ralf. Ja, ik doe mijn best. Ja, zo is het. Hey, jij werkt in de snoepfabriek. Ja, klopt. Oh, jaloersmakend. Heb je dan niet de hele dag dat je aan het werk bent dat je er zin in hebt? Nou, af en toe keer proeven dat moet, hè. Ja, oké. Okay. Wat maak je voor snoep? Nou, die welbekende Napoleonballen met dat zuur erin, hè. Oh, van die... Ja, heerlijk. En snoepjes voor je keel. Maar wat zijn nou jouw favorieten van die Napoleons? Ananas. Ananas. Oh, ik heb die salmiak, die vind ik zo lekker op. Een beetje die doos, die maken wij ook, ja. Oh, heerlijk, heerlijk, zeg ik. Oh, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ralf, als je er klaar voor bent, dan gaan we beginnen. Is prima. Helemaal goed. Ik zeg 1, 2, 3, let's go. Hoeveel is 16 plus 18? 34. 40 min 17. 23. 7 keer 6. 42. 27 gedeeld door 3. 9. 22 plus 12. 34. 39 min 15. 24. 8 keer 5. 45. Oh ja, die krijg je van me. 32 gedeeld door 8. 4. 13 plus 21. 34. Die is nog goed. Ja, je zei het goed al, 40. Dus die 8 keer 5, maar die reken ik goed. De grote vraag is, ben jij daarmee dan ook door dat ene gelukje aan kop gekomen? Mark die had er 8 goed in een half minuut. Jij had er goed, Ralf, 9. Yes! Ja, ik heb je een beetje gematst vandaag, Ralf. Ja? Ja, nou ja, goed. Je zei het eigenlijk uiteindelijk verkeerd, maar in eerste instantie zei je het wel goed, dus ja. Ja, klopt. Levert jou naast de koppositie met 9 goed deze week ook het 538 prijzenpakket op als dank voor je deelname. En morgen op dit tijdstip, Ralf, hoor je of je de weekwinnaar bent geworden. Dat is goed, dankjewel. Ik ga zeker luisteren. Hè. Hoi, dankjewel. 5 plus 3 is 8. Doe morgen mee met een nieuwe ronde. Stuur nu je naam via de 538-app. All we need is candlelight, you and me, and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight to break up, don't come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a log on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away. To say goodbye, darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, and Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. hoor je op 538. Cloud, app en vloed. Jouw hits, jouw 538. Ik weet het wel. Sam Smith, Desire bij 538. Muziek om lekker op te feesten. En hou jij wel van een feestje? Dan is het een goed idee om vanmiddag tussen 2 en 4 'smiddags naar mijn collega Mark Labrand te luisteren hier op 538. Voor jouw kans op een geheel verzorgde trip voor 2 personen naar Frankrijk voor Tomorrowland Winter. You look like someone I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Like I back his heart on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. Let's never free. Discover all my life trying to find something new.